Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Ședință de guvern la această oră dimineață, premierul și președintele au avut o întrevedere. În Ungaria, cel puțin 7 oameni au murit și 21 sunt încă dați dispăruți în urma unui accident produs pe Dunăre, în centrul capitalei Budapesta. Cursuri suspendate astăzi în 110 școli din capitală, se fac pregătiri pentru vizita Papei Francisc în România. Mâine, toate unitățile de învățământ din București vor fi închise. Vorbim în jurnal și despre vizita Papei. Dar avem și prognoza meteo. Ploile continuă până luni în toată țara. Vom avea un sfârșit de săptămână cu averse, vijelii și descărcări electrice. 37 de județe sunt sub cod galben de vreme rea până în această noapte la ora 3. Meteorologul Mihai Huștu de la ANM. Vizează mai multe județe din Moldova, Maramureș, Transilvania, local din Muntenia și din Dobrogea, precum și toată zona de deal și de munte din țară, unde sunt așteptate fenomene de intensitate mai mare, de instabilitate atmosferică, averse torențiale, însuțite de frecvente descărcări electrice, grindină și chiar vijelii, cantități de apă ce pot atinge și depăși izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis s-au întâlnit în această dimineață la Palatul Cotroceni. Este primul dialog față-înfață între cei doi lideri după aproape un an. Despre ce au discutat ne spune Anca Grădinaru. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului a discutat cu premierul despre rezultatele referendumului, dar și despre situația guvernării. Klaus Iohannis consideră că în urma scrutinului de duminică în societate au avut loc, citez, schimbări profunde. Președintele Klaus Iohannis le-a cerut ieri demisia ministrilor de externe și de interne, după ce mii de români din diaspora nu au putut vota la alegerile de duminică. Teodor Meleșcanu și Carmen Dan au precizat că nu vor pleca de la guvern decât dacă le cere partidul, condus acum de Viorica Dăncilă. Pe de altă parte, premierul i-a transmis președintelui propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice și miniștri ai justiției, fondurilor europene și românii de pretutindeni. Pentru postul de viceprim-ministru, PSD l-a propus pe fostul ministru de externe Titus Corlățean, pe care șeful statului nu vrea să-l accepte. Corlățean a fost obligat să-și dea demisia din guvernul Ponta după ce alte mii de români din străinătate nu au putut vota în 2014 la alegerile prezidențiale din cauza proastei organizări. La această oră, guvernul se reunește în ședință la Palatul Victoria. Printre proiectele de pe ordinea de zi se numără și un amendament legat de rețeaua de metrou care urma să lege capitala de aeroportul internațional Anei Coandă Otopeni. Demisiile cerute de președinte ale miniștrilor de la interne și externe nu figurează printre temele de discuție. De la interne, Carmen Dan a anunțat că îi va prezenta premierului Viorica Dăncilă un raport legat de organizarea alegerilor. Separat, și șeful diplomației, Teodor Meleșcanu, a anunțat că va căuta vinovații pentru problemele de la votul din diaspora de duminică. Mii de oameni au stat la cozi imense și mulți n-au reușit să voteze până la închiderea urnelor. Între timp, Biroul Electoral Central a reușit să centralizeze toate voturile, și cele exprimate în țară și cele din diaspora. Potrivit acestora, PNL este pe primul loc cu 27% din voturi, PSD pe locul al doilea cu 22,51%, iar Alianța 2020 USR Plus pe al treilea cu 22,36%. Diferența dintre locurile 2 și 3 este de 13.650 de voturi. În capitală, magistrala de metrou M2 Pipera Berceni va fi modernizată după ce în ultimele zile metroul a circulat cu întârzieri. La începutul săptămânii, angajații Metrorex au găsit o fisură a șinei în stația Pipera. Anunțul privind modernizarea a fost făcut de Dumitru Șodolescu, directorul general Metrorex. Toate defecțiunile trenurilor de metrou sunt analizate împreună cu compania care efectuează mentenanță, se iau măsuri preventive pentru calea de rulare. Pe timpul nopții se fac verificări de inspectori la siguranța circulației. Specialii noștri de la linii și tunele lucrează. Fisura aceea, cine a descoperit-o? Un specialist de la Metrorex care face aceste controle preventive. Directorul Metrorex a explicat că, din cauza că linia este veche, apar deseori probleme pe magistrala 2. Lucrările de modernizare vor începe însă la toamnă. Trebuie să înțelegeți că magistrala 2 este foarte veche, dovadă că o băgăm într-o etapă de modernizare complexă. Durata este de 48 de luni, datorită faptului că vom lucra decât pe timp de noapte, fără a întrerupe circulația. Dacă ar fi fost să fie o execuție nouă, o făceai într-un an și jumătate. O să fie și câteva etape când se va lucra și cu întreruperea circulației, dar nu în weekend. În toamnă, noi, așa cum am spus, lansăm licitația, începem să încărcăm în SEAP mâine. Trimestrul 4 vrem să dăm drumul la lucrări. Consiliul General al Bucureștiului ar urma să aprobe astăzi în ședință bugete în valoare totală de 18 miliarde de lei pentru cele 21 de companii municipale înființate la inițiativa primarului Gabriela Firea. Controversatele companii municipale au fost constituite ilegal, a hotărât în februarie anul acesta Curtea de Apel București prin sentință definitivă. Iulian Oghir relatează. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General figurează o serie de proiecte de hotărâri care vizează bugetele celor 18 companii municipale. O treime din bani, aproximativ 330 de milioane de lei, ar urma să reprezinte salariile angajaților. Viceprimarul Aurelian Bădulescu de la PSD spune că dacă bugetul va fi votat, prioritară va fi termoficarea. Trebuie să ajungem la maturitate cu licitațiile care vor desemna modul în care vom schimba întreaga rețea Aradetului, care, așa cum știți, are probleme datorită vechimii. De partea cealaltă, PNL, prin vocea consilierului general Ciprian Ciucu, crede că planul primarului general Gabriela Firea nu va primi voturile necesare adoptării bugetului companiilor. Majoritatea din Consiliul General și Gabriela Firea nu pot trece aceste noi hotărâri de reorganizare a companiilor pentru că au în continuare nevoie de două treimi și în acest moment nu există un consens. De menționat, multe dintre aceste companii au terminat primul an de activitate cu pierderi. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un nou posibil caz de meningită în județul Vaslui. Un copil în vârstă de 3 ani a ajuns aseară la Spitalul Județean de Urgență, de unde a fost transferat la Iași cu această suspiciune. Sorin Saizu transmite. Este alertă la spitalul din Vaslui după ce un copil în vârstă de 3 ani a ajuns la unitatea de primiri urgențe cu suspiciune de meningită. Băiatul a fost adus la spital ieri seară cu stare febrilă, iar cadrele medicale au decis transferul copilului către o unitate medicală din județul Iași. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Vaslui au demarat o anchetă epidemiologică preliminară, urmând să anunțe care sunt concluziile primelor verificări efectuate. La spitalul de urgență din Vaslui s-au luat măsuri pentru dezinfectarea unității de primiri urgențe. În urmă cu o lună de zile, o adolescentă în vârstă de 15 ani a murit după ce a fost diagnosticată cu meningită. Tot atunci, o elevă din Botoșani a fost salvată de medici după ce fusese diagnosticată cu aceeași afecțiune la puțin timp de la întoarcerea în țară din Italia. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Sursă de tensiuni recente, cimitirul eroilor Valea Uzului de la granița dintre județele Bacău și Harghita a fost închis pentru 30 de zile. Cimitirul devenise subiect de dispută între UDMR și autoritățile locale după ce primăria Dărmănești din Bacău a amplasat acolo cruci ale unor eroi români lângă cele ale eroilor maghiari. Acum cimitirul, care e revendicat și de primăria Sânt Martin din Harghita, a fost închis prin decizia Consiliului Local. Claudia Toader cu amănunte. La începutul lunii, autoritățile din Dărmănești-Bacău au făcut o parcelă cu morminte ale unor soldați români parte dintr-un proiect pentru un memorial dedicat soldaților români căzuți în cele două războaie mondiale. UDMR a protestat imediat față de gestul autorităților din Dărmănești. Inspectoratul de Stat pentru Construcție a anunțat că primăria nu a respectat legislația, iar guvernul a amânat ceremonia de inaugurare. S-a ajuns totuși la tensiuni. Crucile eroilor români au fost acoperite cu saci de gunoi, iar un candidat independent la alegerile europarlamentare plecat la Valea Uzului să vadă situația, a fost agresat. Poliția s-a autosesizat și a deschis un dosar penal în care au fost efectuate inclusiv percheziții la cei bănuiți de violențe. Acum, cimitirul de la Valea Uzului a fost închis pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Consiliul Local Sânt Martin, iar la momentul închiderii a fost prezent și președintele Consiliului Județean Harghita. Trei lacăte simbolice au fost puse pe poarta cimitirului, unul din partea primăriei Sânt Martin, altul al cultelor istorice și al treilea din sfera civilă, totul sub supravegherea poliției. În perioada următoare, polițiști din Bacău și din Harghita vor asigura paza cimitirului închis. Claudia Toader, Europa FM. În Ungaria, cel puțin 7 oameni au murit, alți 7 au fost salvați, iar 21 sunt încă dați dispăruți în urma accidentului produs aseară pe Dunăre, în centrul capitalei Budapesta. Un vas turistic s-a scufundat după ce s-a ciocnit de o altă embarcațiune. 33 de turiști sud-coreeni se aflau la bord. Mai multe ne spune Mihai Bucureșteanu. Accidentul a avut loc azi noapte după ora 22. Budapesta a fost lovită aseară de o furtună puternică. Nava era ancorată în apropierea clădirii Parlamentului Ungar și a fost lovită de un alt vas de agrement. S-a scufundat din cauza unor curenți puternici, spun autoritățile. La bordul navei se aflau 30 de turiști din Coreea de Sud, 3 ghizi și 2 membri ai echipajului. Serviciul de ambulanță din Ungaria spune că sunt slabe șanse ca printre persoanele dispărute să mai fie găsiți supraviețuitori. 그건 몰라요. 18명이 구조되었대요. 그러니까 여기 없고. În Coreea de Sud, purtătorul de cuvânt al agenției de turism care a organizat excursia a declarat într-o conferință de presă că cel puțin un copil se află printre cei dispăruți. Nava care s-a scufundat se numea Mermaid, adică sirenă, și avea o capacitate de 45 de locuri. Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă. Președintele sud-corean a ordonat desfășurarea tuturor resurselor disponibile pentru a veni în ajutorul concetățenilor săi. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cursuri suspendate astăzi în 110 școli din București. Se fac pregătiri pentru vizita Papei Francisc în România. Mâine toate unitățile de învățământ din București vor fi închise, fie că sunt de stat sau particulare și indiferent dacă zona în care se află este sau nu pe traseul Papei, anunță inspectoratul școlar. Sanctitatea sa, Papa Francisc, sosește mâine în România în cea mai amplă vizită de stat pe care o face în Europa. Capul Bisericii Catolice va sosi în București la ora 11:30 cu o aeronavă specială. Este a doua vizită a unui suveran pontif după ce în 1999 Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat țara noastră, cea mai numeroasă națiune ortodoxă din Uniunea Europeană. Anca Grădinaru despre vizita ce începe mâine. Primul moment oficial al vizitei Papei este, după primirea cu onoruri de la Palatul Cotroceni, întâlnirea cu președintele României, care va dura cel puțin 30 de minute. Apoi, sanctitatea sa va avea o întrevedere de 10 minute tot la Cotroceni cu premierul, dar și o întâlnire cu societatea civilă din România. Aici, în fața a sute de invitați, Papa Francisc va rosti un discurs. După amiază, capul Bisericii Ortodoxe va avea o întâlnire privată de 30 de minute cu șeful Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Daniel, urmată de o întâlnire cu sinodul. La ora 17, Papa va ajunge la Catedrala Neamului. Cei care doresc să asiste la acest eveniment sunt așteptați pe esplanada Catedralei Naționale începând cu ora 14. La ora 18:10, Papa Francisc va susține Sfânta Liturghie în Catedrala Catolică Sfântul Iosif, apoi va rosti o predică aici. În funcție de vreme, sanctitatea sa plănuiește să plece de la Catedrala Sfântul Iosif în Papa Mobil pentru a saluta mulțimea așteptată pe Calea Victoriei. Sâmbătă, Papa va merge la Șumuleuciuc și Iași, iar duminică la unde va beatifica 7 episcopi greco-catolici care și-au păstrat credința în ciuda torturii aplicate de comuniști în închisori. Și pentru că plimbarea suveranului pontif cu Papa Mobilul prin București este legată de vreme, trebuie să spunem că cel puțin în acest moment prognoza meteo nu este una favorabilă. Se anunță averse, vijelii și descărcări electrice. Meteorologii au emis o prognoză specială pentru capitală, din nou Mihai Huștu de la ANM. Instabilitate destul de accentuată, mai ales în cursul serii și a nopții, deci în noaptea de vineri spre sâmbătă, când sunt așteptate ploi torențiale în București, ce pot ajunge și la cantități de 40-50 de litri pe metru pătrat, așadar instabilitate deosebit de accentuată pentru zona capitalei. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua, Chelsea a învins-o cu 4-1 pe Arsenal și a cucerit Europa League. După o primă repriză destul de echilibrată, încheiată fără gol, Giroud a deschis scorul împotriva fostei sale echipe în debutul părții secunde. Pedro a făcut 2-0 în minutul 60, iar în următorul sfert de oră, Hazard a reușit o dublă, primul gol din penalti, și Ayoubi a înscris golul tunarilor la 3-0. Giroud, care a scos lovitura de pedeapsă și a pasat decisiv la prima reușită a echipei sale, a fost golgheterul competiției cu 11 goluri. Neînvinsă, cu 12 victorii și 3 remize, Chelsea cucerește pentru a doua oară Europa League după ediția 2013. A fost ultimul meci la formația londoneză pentru Eden Hazard, care urmează să se transfere la Real Madrid și, probabil, și pentru antrenorul Maurizio Sarri, dat de presă la Juventus Torino. Arsenal nu va participa sezonul acesta în Champions League după ce a terminat pe locul al 5-lea în competiția internă. Să mai spunem și că a fost ultimul meci al carierei pentru portarul tunarilor, Petr Cech, chiar împotriva echipei la care a petrecut cei mai buni ani. Amintim, sâmbătă, în finala Ligii Campionilor, se vor confrunta alte două grupări engleze, FC Liverpool și Tottenham. Trei români ce joacă astăzi în turul al doilea la Roland Garros. La această oră, Sorana Cârstea o întâlnește pe Aliona Bolsova-Zadionov, care reprezintă Spania. Înaintea orei 14 ar trebui să înceapă meciul Irinei Begu cu Carolina Muhova din Cehia, iar Simona Halep va intra pe zgura pariziană printre ultimele, nu înaintea orei 18 cu poloneza Magda Linet. La dublu, România mai are două reprezentante. Maria Irina Bara face pereche cu slovena Dalila Iacupovici contra Gabrielei Dabrowski din Canada și chinezoicei Yi Fan Chu, iar Raluca Olaru va juca alături de croata Daria Jurac împotriva nemțoaicelor Ana Lena Fritzman și Laura Ziegemund. La Roland Garros sunt premii totale de peste 20 de milioane de euro. Vasile Constantin, mulțumim. Jurnalul de prânz Europa FM a sfârșit aici. Acum România în direct cu Moise Guran. Ai, Iulia, câte știri politice ați avut astăzi. Felicitări. Dar noi, începând de azi la România în direct, începem depolitizarea creierilor noastre. O să vorbim despre vacanță.